Før bedre sent enn alvor i dag har jeg en beskjed til min kone. Ingela, kan du høre meg? Du skjønner, Knut blir med meg hjem etter jobben i dag, fordi Turi skal jobbe overtid på sin jobb, så vi lurte på om du kunne stikke innom butikken og kjøpe et par biffer og sånn. Indrefilet, sier Knut. Ja. Indrefilet, også noe å drikke til noe godt. Champagne? Og stikke gjennom og kjøpe noen champagne. Bakte poteter her, litt sånn store. Bakte poteter og... Rømme. Rømme og smør. Rømme og smør til... Jordbær. Vent litt. Et øyeblikk, Ingla. Vi går ut i stedet, jeg vet om jeg sier. Går ut? Jeg har innmari brøtt her opp. Innmari tøffe damer som vet om som kommer. Ingla, du, vi kommer til å jobbe overtid i kveld, så bare glem det, du.